bocah ayu tak tunggu-tunggu noralia mongasli damu rino wong dadi impenku wan sumpah opo jalukmu bocah ayu jok guyang lali anak lali terima gantung lengket kencur malaria apa malaria setino kok rasani seminggu neng awak marak dikuru numpak dong karena lapu neng mulam wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak ala aduh bingung anakmu kaya wong kemblung kapan dikopare ngepi tulung iwa aduh cotang lebu neng karung kepacu alias katu ngenteke sawah ngenteke kampung I'm not